राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुद्दास जी महाराज द्वारा दिना 6/1/94 को 4:30 बजे बम्बई में दिया गया। राम राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। परमात्म तत्व की प्राप्ति में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। धन संपत्ति वैभव मान बढ़ाई यश कीर्ति बहुत होने पर भी मनुष्य जन्म सफल नहीं होता है। मनुष्य की असली इस जीवन की सफलता है जिसकी प्राप्ति होने के बाद फिर को भी प्राप्त करना बाकी न रहे। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 22 में यंग लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं तत यस्मिन् स्थितो न दुखे न पूर्णा विचार लेते। दो बात होती है, एक तो अनुकूलता प्राप्त हो जाए और एक प्रतिकूलता का असर न पड़े। अनुकूलता भी इतनी हो कि जो आखिरी हद है इससे बढ़कर कोई सुख आनंद शांति लाभ कोई है ही नहीं, ऐसा आखिरी लाभ हो जाए और वह दुख का लेश ही न हो, ऐसी स्थिति प्राप्त करने लेना मनुष्य का खास ध्येय है। और ये आज कलयुग में बहुत जल्दी प्राप्ति हो सकती है। सतयुग त्रेता द्वापर साथ में रहने वाला नहीं है और यहाँ रहते रहते भी सदा धन रहेगा इसका पता नहीं है। अच्छे अच्छे धनी नहीं है तो धर्मात्म मिलने से कोई अपने को विशेष लाभ हो जाए ऐसी बात नहीं। और जो भोग भोगे जाते हैं उनसे तो अपना स्वभाव बिगड़ता है, पुराने पापों का नाश होता है, पुण्यों का नाश होता है। सुख भोगने से पुण्यों का नाश होता है, पहले की पूंजी नष्ट होती है और नई पूंजी पैदा नहीं होती। तो ये दो चीज में मनुष्य आज दबा हुआ है, जिसमें भी बंबई जैसे शहरों में तो बहुत विशेष भरमार है। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता ना, सुख भोगना, आराम भोगना और सम धन इकट्ठा करना, ये दो चीज पर ही ज्यादा मनुष्यों की वृत्ति लगी हुई है। अधिक से अधिक धन कमा ले और अधिक से अधिक सुख भोग ले। तो भोगे ईश्वरीय प्रसन्न भोग और ऐश्वर्य दो में जो अत्यंत आसक्त है वे परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्यों? कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए। वृत्ति एक है, वो मन चाहे भोगों में लगा दो चाहे भगवान में लगा दो। तो भगवान में लगाने से उद्धार हो जाएगा और भोगों में लगाने से विनाश हो जाएगा। पूर्व के पुण्य तो नष्ट हो जाएंगे और नए पाप पैदा हो जाएंगे और आदत अपनी बिगड़ जाएगी। कहीं जाएंगे तो शुभ भोग की इच्छा बनी रहेगी, इससे बड़ा नुकसान होता है। तो संसार में धनियों की और भोगियों की बड़ी प्रशंसा होती है, परंतु ये प्रशंसा उनमें ही है जो भोगों में आसक्त है। वास्तविक अच्छे लोग भगवान है, ऋषि महर्षि महात्मा संत, ये उसका महत्व नहीं देते। इसमें महत्व उन बातों का नहीं है, उन बातों का महत्व है जो मरने के बाद अनंत आनंद को प्राप्त हो जाए। और वो मरने के बाद अनंत आनंद प्राप्त हो जाए, वो वर्तमान में अभी उसका अनुभव हो जाए, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। जीते जी इसी जीवन में बहुत विलक्षण आनंद मिल जाए, जो कि लखपति करोड़पति अरबपति को भी नहीं मिलता, और भोगों की सामग्री बहुत पास हो जाए, राजा महाराजा बन जाए, इंद्र बन जाए, तो इंद्रासन की जो त्रिलोकी का राजा है उसको भी वो सुख नहीं मिलता जो भगवान की प्राप्ति का सुख है। उपनिषदों में इसका बहुत वर्णन आया है। सबसे अधिक याग निरोग शरीर हो और संपूर्ण भूमंडल पर राज्य हो, जवान अवस्था हो, देवताओं का देवताओं से आजान, देवताओं का आजान देवताओं से, इंद्र का इंद्र से भी हजारों गुणा ब्रह्मा जी का, ऐसा सुख माना है। और तत्व जीवन मुक्त को जीता जागता ब्रह्मलोक माना है, और ब्रह्मलोक से भी विशेष सुख है, क्योंकि आप ब्रह्म होना लोका पुनरावर्तन और जुन ब्रह्मलोक के लोग लौट करके यहाँ आते हैं, वहां उपेदित कौन थे, पुनर्जन्म न विद्यते, ये दुखालय मशाश्वत जो जन्म है, दुखों का घर है, निरंतर रहने वाला नहीं है, ऐसा जन्म भगवान की प्राप्ति होने के बाद नहीं होता। भगवान जैसे अवतार लेते हैं वे भी हास लेते हैं, भगवान के साथ हैं, भगवान में भी है, प्यारे परिकर होकर के ऐसा विशेष आनंद वो भगवान की प्राप्ति में है। उससे बढ़कर यम लब्धवाचा पर उसे प्राप्त होने पर उससे कहीं आनंद अधिक हो ऐसा मानने में ही नहीं आता। और वह उस स्थित होने पर गुरुणा भी दुखे रहना विचार लेते, बड़े भारी गुरुता दुख से भी वो विचार किया नहीं जा सकता, उनके सुख में किंचित फर्क नहीं पड़ता थोड़ा भी। जैसे परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए उसका आनंद है, ऐसे आनंद वाले पुरुष की शरीर की कुतर की जाए, टुकड़ा किया जाए, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े ऐसे काटा जाए, तो वो दुख में पहुंचता ही नहीं, उस आनंद में कमी आती ही नहीं। गुरुणा भी दुखे रहना विचार लेते, बड़े भाई दुख से भी वो विचलित नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति मनुष्य मात्र की हो सकती है। सनातन धर्म की तो सिद्धांत की बात है ही, परंतु इनके सिवाय जो भारतवासी है, वैदिक संस्कृति है, इसके सिवाय मुसलमान है, अंग्रेज है, ईसाई आदि है, यहूदी पारसी है, वो भी उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, भाई बहन सब उसको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मौका इस शरीर में है। तो वो क्या है, कैसे होता है, थोड़ी सी बात है, अपने सुख और आराम का त्याग किया जाए दूसरों के सुख और आराम के लिए, औरों के हित के लिए, तो ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी रति है, प्रीति है, वे भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान सगुण को भी प्राप्त होते हैं निर्गुण की प्राप्ति में, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण क्षीर कमशा, जिनके सब पाप नष्ट हो गए, ऐसी ऐसे ऋषि महात्मा तत्व की जीवन मुक्त पुरुष ब्रह्म निर्वाणम निर्वाण ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। किससे, कि सर्वभूति हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, तो सगुण निर्गुण साकार निराकार परमात्मा के समग्र रूप को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी विलक्षण महिमा इस मनुष्य शरीर में है। थोड़ी सी बात है, सुख का त्याग जरा आकर्षण तो है, पर हिम्मत कर ले और त्याग करे दूसरों के सुख के लिए, तो बहुत सुगमता से उसकी प्राप्ति हो जाती है। इसमें एक आपको बात बताते हैं, भाई बहन ध्यान देकर सुने, एक हमारी सुनी हुई बात है कि एक सेठ थे जिसके सात बेटा थे, सात बहुत बड़े धनी थे वो, और पुत्र भी कमाते थे, और उनका ऐसा विलक्षण स्वभाव था कि सबके सब साथ में रहते थे। उन भाइयों के स्त्रियों के भी आपस में बड़ा प्रेम था, जो दूर नहीं हुए साथ रहते थे। ज्यादा कुटुंब साथ में रहना कठिन होता है स्वार्थ की भावना के कारण, अभिमान के कारण से, तो वो सब समुदाय साथ रहता था। तो छोटे भाई का ब्याह हुआ और छोटे भाई की वो स्त्री जब मुकुला में द्विरागमन वो हुआ आ गई वो, तो वो बड़े अच्छे बाप की बेटी थी। बाप ने उसको सिखाया कि बेटा जहां कहीं जाओ सेवा करने की महिमा है, स्वार्थ की महिमा नहीं है। स्वार्थ की तो भावना कुत्तों में भी होती है, सूअर में भी होती है, ऊंटा में होती है, जो नीचे प्राणी जाते हैं उनमें भी स्वार्थ की, सुख की भावना होती है। तो सुख की भावना और स्वार्थ की भावना ही अगर मनुष्य जीवन में रही तो फिर मनुष्य जन्म की कुछ भी कीमत नहीं है। अपने स्वार्थ भावना और सुख की भावना का त्याग करके औरों को आराम देना, सुख देना, ये ही बड़ी विलक्षण बात है। और कहा देखो बेटी, दूसरों के सुख देने से अपने सुख का महान भंडार हो जाता है। जैसे खेती करने वाले अनाज बोते हैं तो सैकड़ों हजारों गुना अनाज पैदा होता है, परंतु कुछ होता है उसी जाति का ही। गेहूं बोते गेहूं की खेती होती है, गेहूं पैदा होते है, बाजरा की तो बाजरा पैदा होता है, जो मक्की ज्वार जो धान पाया जाए वो ही पैदा होता है। पर मनुष्य जन्म का क्षेत्र इतना विलक्षण है, करो भाई आवाज आ रही है इससे, ऐसी बात हमने सुनी ही नहीं, कुछ बंद करना चाहे बंद कर नहीं सकते, ऐसी बात होने तो सुनी नहीं भाई। कभी भी कृषि यंत्र को बंद कर दो, चला दो, हाथ की बात है, नहीं तो मैंने संबंध काट दो, आप सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा सुख, ऐसा आनंद, ऐसी विलक्षण स्थिति मनुष्य की हो सकती है। तो वह पिता ने अपनी कन्या को बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाई। वो जब आई अपने ससुराल में तो कुछ खटपट देखी, अच्छा घर है, सब प्रेम है, सब ठीक है, परंतु दो बातों को लेकर खटपट हो रही है। एक तो काम धंधा को लेकर गए, शेठ बड़े धर्मात्मा थे तो वे नौकर प्राय नहीं रखते थे, घर वालों को ही काम करना होता था। आज घर से काम करने वालों को देखते हैं तो लोग इसमें बेइज्जती समझे हैं, और नौकर काम करें उसको इज्जत समझते हैं, ये उल्टी बात है। भगवान राम जहां थे सीता जी खुद रसोई बनाती थी, सबको भोजन कराती थी, तो अपने घर का काम करने में फजीती नहीं है, फजीती कहीं नौकरी करे तो है, आजकल नौकरी में लगाओ स्त्रियों ये तो होता है, तो ये तो फजीती है, पर घर के काम करने में तो बड़ी प्रशंसा है। तो ऐसे घर के काम में लगे हुए थे, वे छह जेठानियां थी उसमें, वो जब आई ससुराल छह जेठानी आए, तो उनमें नियम था कि भाई एक दिन एक टाइम एक रसोई बनावे, तो तीन दिनों के बाद बारी आती थी। उसमें कभी कोई कह दे कि मेरे जरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो तुम्हारी कौन रसोई करे, भाई हमारी कौन करता है, तुम करो अपना, दुख पाओ सुख पाओ, ऐसे उसमें खटपट देगी। उस लड़की ने विचार किया कि ये खटपट कैसी, हमारे पिताजी ने तो बड़े प्रेम की बात कही कि काम धंधे का मौका मिले, ये ही वास्तव में कमाई है। मनुष्य को कमा करके धनी बनना हो तो दूसरों को सुख पहुंचाओ। मैंने कहा था खेती जिस दाना अंदा करे उस दाने की खेती होती है, यहाँ ये खेती कैसी है कि संसार का सुख त्यागने से पारमार्थिक सुख मिलता है। इस बीज का है ना फल वो नहीं होता है जो इस बीज जिसके भाई ये बीज है, त्याग करने से त्यागा शांति अनंतरम, अनंत तत्काल शांति मिलती है, वो पारमार्थिक शांति मिलती है, यंग लब्धवा जिस लाभ के बाद कोई दूसरा लाभ नहीं ऐसा लाभ मिलता है या उसके स्वार्थ बुद्धि का त्याग करने पर। ऐसी बात उनको सिखाई तो उस लड़की ने देखा कि इनमें खटपट हो रही है, तो एक दिन जल्दी उठकर अपने कपड़े बदल कर नए कपड़े साफ सुथरे शुद्ध कपड़े पहन करके रसोई में जा बैठी। वे जिठानिया कहती है तू तो नहीं आई है, तू रसोई क्यों बनावे? तो कहते आप कृपा करो मेरे को समय दो। कहते हो क्या हम बहुत बनाने वाली है? तो कहते मेरे बाधा क्यों दो? तो उनके समझ में बाधा क्या देते हैं? अरे बाधा रसोई में बाधा क्या है? तो आराम की बात है, रसोई न बनाना आराम से रहना है। वो कहते ये आराम काम का नहीं है, ये तो कम कष्टपना है, नीचापना है। ऊंचापन तो वो है जिसके काम से सबको सुख मिलता है। तो उसने ऐसे किया, रसोई बनाई, लोग कहते बहुत अच्छी रसोई बनी, बढ़िया हुआ काम। तो दिन में सास गई उनके कमरे में और कहा छोटी बहू तू समझती नहीं, अभी तो आई हो इस वास्ते अभी तुम आराम करो, जब बड़ी हो जाओ फिर कुछ दोबारा तिवरा हो तब काम करना। तो बोल गए दंड मेरे को क्यों दिया जाए? अब तो समझ में ही नहीं आता है दंड का, ये तो दंड तो है ही, मैं मेरी कमाई करूं ठीक तरह से उन्नति करूं, इसमें आप बाधा मत डालो। कह रहे कमाई क्या करती हो? कह रसोई बनाकर भोजन कराती हूं, तो भोजन का कितना बड़ा पुण्य होता है, इसमें पुण्य क्या होता है? तो आप ब्राह्मणों को जिमाती हो, साधुओं को भिक्षा क्यों देती हो, गरीबों को अन्न जल क्यों देती हो? तो उसका पुण्य होता है, तो घर वालों को जिमाने से पाप होता है? किसी को भोजन कराएगा तृप्ति होती है, उसका बड़ा भारी पुण्य होता है। पूरा पुण्य तो होता नहीं, क्योंकि आपके घर का अन्न है, मैं तो केवल बना कर देती हूँ, तो बना देने में भी इतना पुण्य होता है, तो भरा जिसमें मेरा कल्याण हो जाएगा। मेरे पिताजी ने कहा है कि बेटा जहाँ रहो वहाँ ही खूब धन कमाओ, असली खट करके परिश्रम करके सुख पहुँचाओ, तो सुख तो नाशवान पहुँचाया जाएगा और खेती होगी अभिलाषी सुख की, उस तत्व की प्राप्ति होगी। इस वास्ते मैं नहीं छोड़ूंगी। ये तो महाराज भगवान अगर चार पांच वर्ष में मिले तो एक वर्ष में भगवान मिल जाए, ऐसी बात है क्या? ऐसी बात है। अब दूसरे दिन महाराज माजी जाकर के बैठ गया रसोई में, सब बोलो के माजी कर क्या रहे हो आप? कहते कर क्या रहे, तुम समझते नहीं हो, ये छोटी बहू है, इसका बाप ऐसी सिखा कर भेजी है, तुम्हारा सबका पुण्य लूट दी है। कहते ये तो काम धंधा करती है, तभी तो तुम मूर्ख हो, समझते नहीं। काम धंधा से दूसरों को आराम मिलता है, उस आराम का पुण्य जो रसोई बनता है उसको होता है, ये सबको पुण्य लूट लेगी सबका, कैसी बात है? तो हम नहीं देंगे फिर तो। तो फिर आपस में खटपट मची। अब जो पहले जाए वही रसोई में रसोई बनावे, तो वे कहते हम बनावे, वो कहते हम बनावेंगे, हम बनावेंगे ऐसे। तो पंचायत ही पड़ी, तो शेठ ने कहा कि तुम क्यों करते हो, क्या बात है? बात ये है कि महाराज भोजन का बड़ा भारी पुण्य है, महात्म्य है। अन्नम ही प्राणिनाम प्राणा, अन्न है वो प्राणियों का प्राण है, अन्न के बिना मर जाए आदमी, तो अन्न देना है वो तो प्राण दान देना है। इस बात से वो छोटी वो कहती मैं प्राण दे मैं कहूंगी। तो क्या थे वो ऐसा मत करो, सबको बारी आनी चाहिए, ठीक है बारी बार नहीं, तो तू कर मैं तो छह बारी बनी और मैं करूं मैं अगर आठ बारी बनी। अब चार दिनों के बाद बारी आवे, क्यों सास भी उसमें लग गई, छोटी बहू भी लग गई, एक दिन और बढ़ गया। अब महाराज क्या किया? तो लड़की ने समझा कि ये मेरी पैदा तो गई, अब आठ समय के बाद नौवे समय में मिले, तो उसने क्या किया, जल भरना शुरू कर दिया। एक नौकर आता था, घर में कुआ था, पानी मीठा, तो वो आकर के सब अच्छी तरह से भांड भर देता और दिन भर उसे काम चलता था। तो उस छोटी बहू ने क्या किया कि जल्दी उठकर स्नान कर शुद्ध होकर और जल भरने लगी, सब जितने बर्तन भांड थे सब भर दिए अच्छी तरह से। नौकर आया वो देखता जल भरा हुआ, शेठ आए बैठा कैसे है, काम नहीं करता है, क्या करूं? अरे जल भरना है कि भरू क्या, देखो आप सब जल भरा हुआ है कि ये क्या बात हुई भाई, नौकर तो अब आया है जल भर दिया किसने। तो शेषा ने सुना कि ये बात क्या है, किसने जल भरा। तो छोटी बहू के कमरे में तेरे जल भर दिया, सुबह जल्दी उठ करके छिपछिप सागर छाना ही, कितना जल का मातम ज्यादा है, बैशाख महात्मा आपने पढ़ा नहीं, कितना जल का मातम है। अन्न बिना तो आदमी दो चार दिन रहे, जब पानी भी नहीं कितना दिन रहे, अरे जल कितने बार पिए, अरे कुल्ला भी करे, हाथ भी धोए, पैर भी धोए, कपड़ा भी धो ले, जल जितना काम आता है इतना काम नहीं आता अन्न, तो जल का मातम ज्यादा है, इस वास्ते मैं जल भरती हूँ, आप दखल ना दे। दूसरे दिन बूढ़ी माजी जाकर के पहले जल की उठ जल भरने लगी कि माजी क्या कर रही हो। बहुआ कहने लगे कि हमारा काला मुंडा करोगे तुम, कहीं गिर पड़ोगे तो कहते हैं कि सासू बूढ़ा हुए पानी भरे हुए, हमारे घर की बड़ी फजीती होगी। बस सासू बोलेंगे फजीती होगी तुम्हारी, मेरा कल्याण तो हो जाएगा, परमात्मा की जल्दी हो जाएगी, इस वजह से मैं पानी भरूंगी। आज छोटी बहू बड़ी होशियार है, सबको लूट ले गया, सबका पुण्य लूट ले गया, इस बात भी है इसके जो ये काम करे वो बढ़िया पुण्यदायक है। छह महीनों भगवान मिल जाए ऐसे तो सबके दर्द दे। और पानी भोजन तो कोई आदमी करे, जल तो हरेक आदमी पी लेता है, क्या लग जाती है, हरेक आदमी पीता है, जितने मुनीम है और ग्राहक है फिर आवे तो भी भोजन करे, भोजन नहीं तो जल तो पिए ही, इधर जल के बड़ा पुण्य है। तो हमारे कहा भाई ये पुण्य हम छोड़ेंगे नहीं, अब चार दिनों के बाद बारी आवे तब जल भरने के लिए लगेगी। तो सेठ है, सेठ ने कहा क्या बात है, नौकर ऐसे ही बैठा है जो छुट्टी दे दे, कोई भाई हमारे जल भरने की जरूरत नहीं है। छोटी कोई भाई अपने सास के कमरे में कि माता जी हमारी बात सुनो, ये बेचारा नौकर है काम करता है, इसकी नौकरी छूट जाएगी, बाल बच्चों का पालन कैसे होगा। और पिताजी से कह दो आप कि छोटी बहू प्रार्थना करती है इसको दूसरे काम में लगा दो, नौकरी छुड़ाना नहीं, काम तो आपके बहुत है ही। तो कहा तो सेठ पर बड़ा असर पड़ा कि छोटी छोकरी कितना सोचती है, अपने घर का ही सोचे इतना ही, दूसरों घर का भी ये सोचती है, ये तो बड़ी अच्छी है। उसका असर हुआ जिसमें कोई काम दया कर तो छोटी बहू को पूछो, ऐसी उसकी बात है, अजीज होगी। तो सेठ ने कहा कोई बात नहीं, हम दुकान में काम नहीं देंगे, इसलिए नौकरी नहीं छोड़ाएंगे, बड़ी अच्छी बात है। अब सर जल भर दे सभी, तो एक दिन क्या करती है वो उठ करके जल्दी और अपने कमरे में झाड़ू देती है, जितने कमरे थे बाहर जितनी जगह थी साफ कर दिया, अपने झाड़ू दे दिया। अब झाड़ू देने वाली आई, वो देखती तो बैठी झाड़ू क्या दे, या तो साफ बहुत सफाई की हुई, पूछा गई किसने दिया है, तो सास ने समझा ये छोटी बहू है, ये सब का लूट भी है, ये सबसे होशियार है। वहां पहुंची तो मेरे क्या करती हो तुम, झाड़ू देती हो, कि माँ जी आपने सुना नहीं है, भगवान जब राम जी वनवास में गए तो सब सबरी का घर पूछने, थाय से रे वालो भक्ति तने बस थाय से, मोटा मोटा मुनि जन्ना आश्रम मुकी ने ए सबरी ने घेर जाय से, बड़े बड़े ऋषियों के घर ना जाकर के सबरी ने घेर जाए। सबरी क्या बात थी कि सबरी जितने ऋषि मुनि है वो रात्रि में जाकर के सबका रास्ता जो पंपा सरोवर जाते हैं स्नान करने के लिए वो साफ कर देती है, कड़ी जमीन कंकर वहां बालू बिछा देती है, तो शंकर जावे जाते सब स्नान करते हैं, आराम पाते हैं। इसे आपने सुना नहीं, भगवान सबरी के घर गए, क्यों सबरी क्या थी भाई, भगवान की भक्त थी, सेवा करने वाली थी, तो झाड़ू देने से सबरी की तरह भगवान उसे घर पर आते हैं। तो बूढ़ी माँ जी ऐसे करने लगी, अब भगवान ने समझा कि छोटी करे और सासू करे वो काम ठीक है। तो उसने किया साहब, एक बर्तन मांगने वाली आती थी तो सब भोजन करे, उसके बाद में थाली गिलास कटोरी सभी वो बांधे। तो उसने क्या किया कि एक कुआ एक का कुंडा लेकर उसमें ग्राहक ले ली और उससे पहले ही बैठ गई, अब कोई भोजन करे उसे चट थाली गिलास सब ले और अपने मान कर साफ कर दे। सासू ने कहा तू बोली थोड़े देर जितने पैसे लगते उससे अधिक तेरे गहने घिस जाएंगे। बढ़िया लोग तू समझते नहीं है, इसमें क्या फायदा हुआ, उसमें थोड़ी रोटी दे देते हैं, थोड़ा पैसा दे देते हैं, इसमें से वर्द मिल जाते हैं, तो तेरा कपड़ा खराब हो जाएगा राख में। कहते राख में तो कपड़ा खराब हो जाएगा, और तू झूठने का मातम आपने सुना नहीं, पांडवों का यज्ञ हुआ उसमें भगवान कृष्ण ने पत्तल उठाए, तो झूठन मारने का तो भगवान कृष्ण करते हैं, ये ऊंचा काम है भगवान क्यों करते है? जिस यज्ञ में सबसे पहला पूजन भगवान का हुआ, वे भगवान से वही पत्तल उठाते हैं, तो झूठन मारने का बड़ा भारी मातम है, वो मानने का भगवान के समान हो जाता है, वो कैसी बात है, तो बता उसको क्या बात है, बता दो क्या आपको तो बात कहनी है, गांव को हेला मारना, मेरे तो सब पूंजी चली जाए, पैदा ही चली जाए, आप सुप रहो बोलो मत, अरे इसमें क्या है, क्या क्या कितना पुण्य होता है, इसमें कितने फायदे की बात है, भगवान कृष्ण उठाते, अब सब खड़ी है तो सब खड़ी है, जब भोजन कर कोई उठे चट किसी के हाथ लगे, कटोरी किसी गिलास किसी थाली हाथ लगे मानने लग गई, अब वो भोजन कर रहा है तो उसकी खड़ी है, वो कहती है जो माता जी इस थाली पर मेरा अधिकार है, ये मेरे प्राणनाथ है, ये भोजन कर रहे हैं, ये थाली तो मैं मान लूंगी, कि जाए जाती है उस पर, अरे मेरा पति है, अरे तेरा पति पीछे मेरा बेटा पहले, कहते तू मान लीजिए मैं मानूंगी, बात तो ठीक है, पहले बेटा गई है, अब इससे लड़ाई होने लग गई, छोकरी ने समझा बड़ी मुश्किल हुई, जो जो काम करने लगे सासू करे बुआ करे सभी वो काम करने लग गई, अब सबको आराम पहुंचाना, आटा पिछले कहे भाई भोजन कराते तो आटा होता है ना, ये चक्की से कल चक्की से पीस करके आता है, तो ये घटी थी पुरानी, अपने पति को गेहूं का बोरा ला दो, अब दिन में वो साफ किया, साफ करके चक्की पीसी, चक्की पैटा पीस करके उसी की बारी, आज भोजन किया तो सब कहते आज तो फुल्कों में स्वादी हो रहे, पुराना आटा हो जाता है इडली बजे लता पड़ जाती है, जब ताजा ताजा आटा एकदम और चक्की में पिसा जाता है वो गर्म गर्म होता है, तो वो उसमें सार बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है उसका, और ये ठंडा आटा होता है बहुत बढ़िया, लोग है फलगल आज तो जायका ही विलक्षण है, क्या बात है, गेहूं तो वही है वह क्या है, तू कहा भी क्या बात है, पूछा तो पता लगा छोटी बहू ने खुद ने पीसा और खुद भी रसोई बनाई, बड़े उत्साह से और प्रेम से बनाया जाता है, उसमें रसोई में रस आ जाता है विलक्षण, जो प्रेम से बनाई जाए तो ये बात है, तो बहू क्या क्या कहने कि माँ जी आप सुप रहो आप बोलो मत, मेरे को करने दो काम, रस कोई भी बनाओ रसोई आटा तो मेरा ही चलेगा, सब आटा मैं पूर पीस दूंगी, आटा पीसने से बड़ा लाभ होता है, शरीर बड़ा अच्छा होता है, पिसीना निकल जाता है, रोग मिट जाते हैं, मालिश बड़ा सुगमता से हो जाता है, इसमें मेहनत करने वालों का और आराम करे वो दुख पाती है, इस वास्ते मैंने ये काम तो मेरे को करने, अब आज एक चक्की पुरानी थी, सासू जाकर बैठ गई पहले, आज मैं करूंगी, अरे बूढ़ा शरीर है माँ जी आप करो हम करें, अरे तुम तो पीछे ही कर लो, हम तो जल्दी मरने वाले हैं, हमारे काम तो जल्दी हमारे को करना है, क्यों मुक्ति मेरे को पहले चाहिए, तुम तो अलग जियोगे कह दे मैं तो मरने वाली हूँ, ऐसे लड़ लगी, मुझे ठाड़ियन देखा कि सास बहू क्यों लड़ते हैं, कहते हैं ये चक्की पीसने के लिए, तो सब अपने पतियों का एक एक चक्के जाकर हमारे सब कवर करूँ और बुरा लाल हुआ, अब सब पीसने लगी, ढाई तीन शेर चार शेर पीसे तो आठ नहीं पीसे कितना आटा हो जाए, कहते इतना आटा लगता नहीं, लगता नहीं तो बेचो साहब, तो दुकान कर दो, दुकान में उल्टा अच्छा आटा बिक्री हो जाएगा, हम तो अपना कल्याण करेंगे, और ऐसा प्रेम हुआ, जहाँ संपदा संपत्ति नाना, जहाँ आपस में प्रेम बढ़ता है तो उसमें लक्ष्मी बढ़ती है, लड़ाई होती है तो उस घर की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, ऐसे प्रेम बढ़ा तो शेर की दुकानों में बहुत लाभ हुआ, कहते क्या बात है, कहते आपस में स्नेह है ना, जहाँ संपदा संपत्ति नाना, जहाँ कलह था विपत्ति नाना, कलह होती तो विपत्ति आती है, ऐसे आपस के प्रेम से बढ़ी, वो स्त्री धन होता है, उसमें पति का भी अधिकार नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है, ना बाप का ना ससुर का, वो स्त्री धन होता है तो पांच पांच सात सात जोड़ी बनाई गणों की, बना करके आदमी को ले गया लोगों को, कहते पांच पांच सात सात जोड़ी सब जब घर को जितने कमरे में सब खड़े रह गए सब चले गए। तो छोटी बहू पहुंची बड़ी जेठानी के पास और जाकर कहा ये गणा लो। उसने कहा गहना तो हमारे को पिताजी ने दिया है, ससुर जी ने सबको दिया है, तेरे एक को तो नहीं दिया है। कि मेरे एक को तो नहीं दिया पर करूंगा गहनों का, मेरे तिजोरी भरी है, पिताजी ने बहुत गहना दिया, आपके घर से ही बहुत गहना मिला है, मैं पैसा पैर सकती नहीं। कहते तो पैर सकती बन हमारे पति आए तो तेरे भी मेरे भी आया है, देखो आपके घर से आए बड़ी बड़ी लड़कियां होगी, आपके बड़े लड़के हो गए, लड़कियों का ब्याह करो तो उसमें भी गहना चाहिए, लड़के का ब्याह करो गहना चाहिए, मैं न लड़का है न लड़की है, मैं तो अकेली हूँ, मेरे गहना कितना चाहिए, इस वास्ते अधिक है आप कृपा करो। वो तो जेठानी घर में रख गया ही, सब जेठानी घर में गहना रखे अपना सब गहना दी गई। सास ने कहा सब भोली तू कहेंगी क्या कर दिया है बहू, अरे तेरे जेठाने को सबने दिया सबने दिया, देखो माँ जी इनके लड़का लड़की है उनका ब्याह सगाई होता है उसे कहना चाहिए ना, छोरों के लिए भी चाहिए छोरियों के लिए भी चाहिए, अब मेरे ना छोरा है ना छोरी, मैं अकेली हूँ अब कितना कहना पड़ू, हमारे बहुत बड़ा हुआ है। जेठाने सब बड़ी चतुर है तुम्हें, ये गहनों का लोभ और काम धंधे दो चीजें बड़ी ऐसी है जो काम धंधा करना चाहते हैं गहना लेना चाहते हैं। अब बात हूँ उल्टी सब विचार बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठा ने कहा सेठ से कि बड़ा लाओ ये तो आपकी तरफ से दिया और मेरी तरफ गहना दूंगी, मेरे को दो सात आठ जोड़ी गहनों की बना करके मैं बहू को दूंगी जोड़ी। सेठ बड़ा राजी हुआ, इनको धोती दे दे साड़ी दे दे तो कड़े करती है कि इतना कपड़ा इतने गहने क्यों देते हो बहुओं को, इनमें कोई कमी थोड़ी है, इनके पति कमाते हैं, इनका महीना बांधा हुआ है, इनको और सी कमी है। अरे कमी की बात नहीं है, देने से पुण्य होता है, ये छोरी बात करती है। तो महाराज सासू ने जागर लिए तो वह समझ गई कि छोटी बहू करे वो काम और सासू करे वो काम बढ़िया है। अब वही गहना उसके पट गए वो उसके इंतजार पट गए, अब गहना हो गया ज्यादा, नहीं तो गहना कम होता है इनके कि तय मिल जाए तो कम ही कम रहती है, अब गहना अधिक अधिक होने लगा। छोटी वो गए नहीं मेरे को कोई जरूरत नहीं है, करूं क्या, मेरे कोई मार्ग नहीं, कोई गहने वाले है नहीं, खर्चा नहीं, मेरे तो बहुत गहना है। अब गहना दिया ऐसे ही महाराज वे साड़ियां देने लगे, पांच पांच सात सात अच्छी अच्छी साड़ियां देने लगे। तो अपनी साड़ी लेकर जेठानियों के पहुंची, अपनी साड़ियां बांधी आई। अब जो जो चीज वो ससुर दे वो अपनी जेठानियों को देती है, सासू को देती है, और आप देखो सासू को बोले वो आपकी बेटियां भी है, आपके छोरा भी है, आपके पोता भी है, पोतिया भी आपके है, तो आपके तो बहुत चीज चाहिए, मेरा ना छोरा है ना छोरी है ना बेटा है ना बेटी है ना पोता है ना पोती है, मैं तो अकेली हूँ मेरे क्या चाहिए, इस बात मेरी जरूरत नहीं है आप लोग ऐसे धड़े लगी बुराई। अब वो लड़ाई हो गया, पहले लड़ाई नहीं गया, हमारे गहना लाओ हमारी साड़ी लाओ बढ़िया। शेठ ने कहा कि ये इनकी सासू है, ये मेरी सेठानी लड़ती थी कि तंग क्यों देते हो इतने कपड़े क्यों देते हो, अब मैं ही दू अपनी तरफ से। तो शेठ बड़ा राजी हुआ, आज तो सेठानी का भाव बदल गया कि मैं दूंगी सब पोता पोती वो सब कोई गहना भी दूंगी कपड़ा ही दूंगी, मैं अपनी तरफ से देते हो मेरे को जो मैं दूंगी। तो उनमें बहुत प्रेम बढ़ गया, आपस में प्रेम बढ़ा जो लक्ष्मी बढ़ी और आपस में स्नेह बढ़ा, लोगों में महिमा हुई उस घर की तो क्या कहे महाराज। बड़े बड़े शेठ रखते हैं नौकरों को, पर ये तो नौकर रखते ही नहीं, घर में काम करते हैं आप साहब ही, तो नौकर रखना बड़ी बात मानते हैं आज कि नौकर रहना चाहिए, हमारी इज्जत होती है, इज्जत होती है फजीती होती है इसका पता नहीं है। फजीती क्या है, गहना काम करे नौकर काम करे, नौकर काम करते हैं आप नौकर को छोटा समझते हो कि नौकर छोटा हमारा काम करे, नौकर वहां से छोटा नहीं है, वो नौकर घर में नौकर रखता है क्या, आपके यहाँ काम करे वे अपने गृहस्थ है वे भी, तो क्या अपने घर में नौकर रखते हैं वो घर का काम करते हैं, तो वो कहते हैं तो छोटे हैं, अरे छोटे नहीं तुम्हारे से दूने हैं, कैसे अपने घर का काम करे तुम्हारे घर का काम कर दिया पैसे ले जाए, अरे आप अपने घर का काम ही नहीं कर सकते कैसे फलगोड़ हो गए तुम, तो समझते ही नहीं हो तो बात है भाई, सच्ची बात तो ये है, नौकर होते हो अपने घर का काम कर रहे हैं आपके घर का ही काम कर रहे हैं। यार तुम अपने घर का काम भी नहीं कर सकते, उसमें मैं नौकर चाहिए, नौकरों को नौकर चाहिए क्या? वो बड़े उद्योगी है। अब सबके बनाई बात तो ठीक कर दें, पुरुषों का असर पड़ा, भाई थे जितने उनमें असर पड़ा कि ये बात तो बड़ी बढ़िया है, आपस में काम धंधा अपने करो, नौकरों के पशुपूत क्यों हो? खेती आदि की जाए उसमें भी नौकर रखे तो बहुत पैसा लेते हैं। हम मथाड़िया में थे, 30 रुपया 40 रुपया रोजाना खेती का काम करने वाले, आज भी मिलते हैं नहीं। अरे आज वो घाटा खा दिया नहीं सबने, कोऑपरेशन कर कर करके आज भी वहां से आदमी ऊपर से बरसते नहीं, जन्मने आपने बंद कर दिया। अब कैसा क्या होगी? लोग तो कहते हैं कि ज्यादा आदमी हो जाए तो अन्न खर्च ज्यादा होगा तो अन्न मिलेगा नहीं। हम कहते हैं खेती वाले नहीं रहेंगे तो अन्न पैदा कौन करेगा? भारत भूमि में बहुत जंगल भरा हुआ है खेती के बिना, अगर ज्यादा हो तो खेती अधिक करेंगे, हम दो और हमारे दो तो खेती कौन करे? घर का काम करें, खेती करें। मुश्किल ऐसी हुई गाँव में, मेरे को समाचार मिला है कि गाँव में बूढ़ा बूढ़ी हो गए, वो छोरा बचा था, वो छोरे तो मर गए, अब वो लोग पानी पानी लगा नहीं है, पानी कौन पिलावे? ये बूढ़ी हो गए, अब शक्ति शरीर की नहीं, और बेटा दो दो हुए दो मर गए। ये दशा संसार में हो रही है तो अंदर जल मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब आजकल एक तल करेगा, हम दो एक है, दो हमारे एक एक छोरा हो तो 1000 हो तो 500 तो हो ही गए आप खत्म पहले ही, और मरने वाले और मर जाएंगे तो कितने बाकी बचेंगे? सब महाराज चौपट हो जाएंगे। बात कहते हैं तो मेरे को कोई लोग समझते नहीं, मेरे को समझाओ भाई समझ क्या होती है? आपका नाश हो रहा है, पतन हो रहा है, जितने अलग मालिक होंगे उतना काम। अरे कोई कोई खेती का काम करता है, कोई दुकान का काम करता है, कोई माल खरीदने को जाता है, कोई बिक्री करने को जाता है, कोई आदमी का घर का काम धंधा करता है, घर की चीज वस्तु खरीदता है और प्रबंध घर का करता है, अलग अलग आदमी काम करे। अपने आपने एक हो तो क्या क्या करेगा बताओ? घर का काम करेगा, दुकान का काम करेगा, खेत का काम करेगा, मशीनों का काम करेगा, कौन करेगा? जिनके बहुत लड़के हैं उनके मशीनों का काम करने वाला आदमी अलग ही है, घर के चीज पर करेगा काम करने का आदमी अलग ही है, दुकान में काम करने वाला अलग ही है, खेती करने वाला और ही है, नौकरों से काम कराने वाले मिलों में चलाते वो काम और ही है, और घर का आदमी जितना काम करे क्या मजदूर उतना काम करते हैं? ये तो काम कराने वाले जानते ही हो, आजकल मजदूर तो ऐसे तेज हो रहे हैं जो आप मालिक को नौकर बढ़ा देते हैं, ऐसे परवश आप हो जाते हो। फिर आज भी कब होगा घर में तो क्या दशा होगी? अभी तो अलबत्त है 4-5 पैदा हुए ऐसे आदमी भी आज तो मिलते हैं, पर आप ये दशा होगी तो कुछ वर्षों के बाद क्या दशा होगी? ये दशा सोचो, गरी रीति से कितना आपका नुकसान हो जाएगा, मान अंग नुकसान हो जाएगा, कितना कर्जा भारतवर्ष पर हो गया है, वो कर्जा कैसे चुकेगा? राज कर्जा कर्ज करते रहे हैं। हमने सुना है कि हिंदुस्तान में जितने आदमी हैं उनके प्रति 6-6, 5-5 हजार रुपया पाती आवे, इतना कर्जा हो गया है। अरे कमाने वाले नहीं होगा, अरे खर्चा करो, आगे खर्चा करो, खर्चीला जीवन बनाओ, बढ़िया ऐश आरामी का, सब घर में ऐसी ऐसी तैयारी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, इतनी इतनी कुर्सियां, इतनी टेबल, इतनी चाहिए, कितना लकड़ा इकट्ठा करना पड़े, जीता जीता मरने वाले चाहते हो तब लकड़ा, तब लकड़ा जीता नहीं चाहिए, इतनी इतनी आफत कर दी, अब उतना खर्चा खर्च करे, अब कमावे कौन? लड़के पैदा ही नहीं हुए कमावे कौन? दशा तो यह हो रही है, कहते ज्यादा लड़के हो तो भूखा मरोगे। हम कहते हैं लड़का नहीं हो तो भूखा मरोगे, क्यों कमाएगा कौन, खेती करेगा कौन? फौज पलटन भर में भर्ती होते हैं हिंदू, तो लड़ाई होती है वह हिंदू आते हैं तो रक्षा होती है, और मुसलमानों को धर्म कहा है कि जो मूर्ति पूजा करने वाले मुसलमान नहीं है उनको मार दो तो जहां दंगा हो जाएगा मुसलमानों की फौज, ईसाइयों की फौज बढ़ेगी, क्योंकि अधिक 60-60 लड़का लड़की एक एक होते हैं मुसलमान के। हमने सुना है 20-25-30 एक एक आदमी के लड़का, 3-3-4-4 ब्याह किया, 60 लड़का लड़की, अब उनकी फौज उनकी होगी, अधिक नौकरी भी उनको ही मिलेगी। आपकी तो नौकरी क्या, दो लड़का है, घर का काम करना मुश्किल, अरे बूढ़े हो जाए माँ बाप तो उनको वक्त कहाँ दुनिया में काम करने की, लड़का घर थोड़ा, आप जरा सोचो कितना नुकसान हो गया। तो उस घर में ऐसा हुआ महाराज, सब प्रेम से आने लगे, संत महात्मा उनके घर की रोटी लेने के जाते हैं कि जिस घर में ऐसी उदारता हो उस घर का अन्न मखावत, हमारा अन्न अंतकरण शुद्ध हो जाए, घर का पानी पी दे दो लोग आदमी भाई उस घर का पानी पियो, और कोई सगाई ब्याह करते तो उस घर की लड़की लेते कि हमारे घर भी सुधर जाए। नहीं तो घर में सास बहू लड़ती है, निरन विचार लड़ती है, नंद भुदई लड़ती है, तो उन घर की लेना नहीं चाहते भले आदमी कि अचनगरी आ जाएगी हमारे घर में तो लाए लग जाएगी, क्योंकि घर में लड़ाई होती है और लड़ाई सुनने वाली छोरियां भी ऐसी तैयार हो जाएगी, तो लोग लड़के लड़की लेना नहीं चाहते। अरे उदार भाव हो तो बड़े आदर से लड़की लेते हैं, लड़कियों कम हो गई। अभी जयपुर में मैं सुना है कि वहाँ गणना हुई, कुमारा लड़का लड़की जैसी गणना हुई, जिसमें 4,000 लड़कियां हैं वहाँ 3,000 लड़के हैं, लड़कियों को गर्भपात करके नष्ट कर दिया। जब 3,000 का ब्याह होगा 1,000 तो कमरेंगे मरेंगे ही, वे वहां की संख्या और घट जाएगी, क्या दशा होगी। और मातृहत्या है, कन्या का गर्भ गिरा देना बहुत बड़ा भारी पाप है, और कई जगह कन्या समझ करके गिराया निकला वो लड़का, ऐसी बात हुई मेरे सामने आई है बिल्कुल। वो मशीन के भरोसे लेकर गर्भपात कर देते हैं, एक कितना बड़ा भारी पाप। पराशर स्मृति में लिखा है ये पापम ब्रह्म हत्याया दुर्गुण गर्भपात ने, जो ब्रह्म हत्या 4 महापाप, ब्रह्म के ब्राह्मण की हत्या कर देना, मदिरा पीना और सोने चांदी रत्नों की चोरी करना और गुरु पत्नी गमन करना, ये 4 महापातक है, और इनका संग करे उनको महापाप लगे। ऐसे महापातक उनसे दुगुना पाप है गर्भ गिराने का। यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात ने, इतना गर्भपात माए। मैं तो जहाँ जाता हूँ प्रार्थना कर देता हूँ, मेरे को भिक्षा मिलती है घरों से, तो मैं कहता हूँ जिस घर में गर्भपात किया हुआ हो उस घर की भिक्षा मत देना मेरे को, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मैं पापी बन जाऊंगा, आप कृपा करो मेरे पर, जो वो शुद्ध घर है उनका देव होगा को अन्न जो अच्छा रहे। जहाँ जहाँ जाता हूँ प्रार्थना करता हूँ कि ये खराब अन्न मिल गया तो क्या दशा होगी। आप जरा सोचो, गर्भपात करती हो कितने बड़ा भाई नुकसान है, एक एक दो दो घर ऐसी पैदा माताएं मिली है जो 2 गर्भपात कर दिया। एक बहन रोने लगी क्या तो आप भिक्षा लो, भिक्षा कैसे लू, तुमने गर्भपात किया तुम्हारे भिक्षा कैसे लू। एक भाई बोले मैं तो कहने की हिम्मत नहीं है, मैंने 2 बार गर्भपात कर दिया, अब उनके घर कैसे भिक्षा लाए, हम नहीं लेते भाई भिक्षा। बेचारी रोने लग गई कि हम क्या करें, हमारे को पता नहीं था इतने पाप होता है, हम तो सोचते थे सभ्यता है, और सभ्यता में भर्ती हो गया गर्भपात करना और ऑपरेशन कराना, ये तो सभ्यता में भर्ती होगा नसबंदी करना, कितना बड़ा पाप है। सरकार की ये नीति मैंने सुनी है कि ये सब के सब घट जाए और गाया से नष्ट हो जाए तो अन्न मिलेगा नहीं, तब हम बड़े बड़े कारखाना खोलेंगे इस हिन्दुस्तान में जिनमें वहां मजूरे मिल जाएंगे, क्यों बैलों को मार दिया खेती करेंगे किसने, अरे आदमी मर जाएगा खेती करेगा कौन, आदमी थोड़े हो जाएंगे। ऐसी स्कीम है भीतर से, ऐसी बात मैंने सुनी है, इसमें संदेह नहीं, सच्ची बात क्या है वो तो आप लोग ज्यादा जानते हो मेरे से, ऐसी बात हुई है और सब कमजोर हो गए तो हमारा राज्य हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी में आकर के यहाँ कंपनी ने व्यापार छेड़ा और अंग्रेजों राज्य हो गया, ऐसे वो अंग्रेजों का अभी यह कारखाना खुलने वाला है, कसाई खाना खुलने वाला है, राज ने आज्ञा दे दी है कि हमारे यहाँ पर आप फैक्ट्री खोलो, अब फैक्ट्री खोलते हैं तो क्या दशा होगी। अब जैसे ईस्ट इंडिया ने क्या काम किया वो पीछा शुरू हो गया है, फिर क्या दशा होगी आपकी, मानते हो नहीं कहना, राजी हो रहे हो, ऐसे हमारा लड़का लड़की नहीं है तो हम आराम से रहेंगे। अरे आराम से पहले बार हमारे देश में जन्म कैसे होता, आपका जन्म कैसे होता बताओ, 5 7 10 लड़के हुए तभी तो हुआ है इतना। अग्रसेन जी एक थे जिसके अग्रवाल आज समाज है इतना बड़ा, अब हमारे हम दो हमारे दो तो इतना समाज अग्रवाल में होता, महेश्वर इतना होता, राजपूत इतना होता, राजपूत मानने लगे कन्या को, राजपूत जाति खत्म हो गई। महाभारत भागवत देखो तो राजपूतों का बहुत वर्णन आता है, आज के राजपूत देखने में नहीं आते हैं क्योंकि वो लड़के को गाड़ देते थे जन्म ही ऐसा, जैसे मेरे की तरफ आज भी ऐसा होता है, उधर लड़कियां जो ब्याही गई उन्होंने ब्याह कही है, मेरे से बात हुई है, लड़की जन्मे तो उस आदमी जब वह माँ रोती रहे उस आदमी जा रही जीती को गाड़ देते हैं बाड़ू में, मर जाती है क्या करे, और ये लाड करती है गाड़ी, बिल्कुल बात है। लाड करती है तो भाई का लाड कर भाई आख साहो मंडो मंडो साहो आख साहो। एक बहु वही पुरुष है तो वो सासु की बात सुनी तो वो लड़का था उसने कंवर जी आप साहो मंडो साहो मेरे सासु मेरे बुढ़े मारो थारो बाप क्या आज क्या आख छाड़ो क्या आग साहो मंडो साहो मैं तेरे प्या उसी तेने गाड़ आख रहे नीचे और घुस गया। अब वहां लाल जी ने गए ए भरी समझती नहीं ये तो लाड भाई रहा है ए भाई रहा नहीं ए भाई रहा लाड ऐसा स्त्री जाति के तिरस्कार है ये भगवान से नहीं सहा जाता। मनु जी ने लिखा है ये तो नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता जहाँ स्त्रियों का अधिकार आदर सत्कार होता है वहां देवता प्रसन्न होते हैं। नारी जाति का तिरस्कार करने से दूसरा शिवरा सीन लगती है विधवाओं का धन ले लेते हो वो विधवा रोती है उनकी ऐसी लगती है हार जिसे बड़ी दर्शन हो जाए लोग में आ गए कोई मानने वाले नहीं ब्याज दे गए तो क्या करेगी ऐसे विधवा को अत्याचार करते हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे साहूकार उनके घरों में ये दशा हो रही है और जो ब्याह आते है ब्याह होता है और लड़की दहेज कम लाती है उसको मार देते हैं। ऐसे मार देने की बात मैंने सुनी है घरों की बात उन घरों को मैं जानता हूँ मार दो इसको दूसरा ब्याह करेगा और धन आ जाएगा लड़कियों को मारे अब दूसरा ब्याह क्या हो एक ब्याह में मुश्किल होगा ऐसी दशा हो रही है महाराज। अब आप बताओ कितना आपका समाज दुख होगा। तो इस तरह से आपस में काम धंधा ले आदर सत्कार दे महिमा दूसरों की करो निंदा मत करो साफ प्रेम करो आपस में बहू आ जाए बहू का आदर करो बहू को तो चाहिए कि सास का काम करे जेठानियों का काम करे उनकी सेवा करे। अरे माँ बाप को छोड़ा भाई बंधुओं को छोड़ा चाचा ताऊ को छोड़ा और यहाँ आए इतना त्याग करके और यहाँ आकर स्वार्थ में कर गए जैसे समुद्र पार करे और किनारे आकर डूब जाए वो सेवा करने का आपका काम है। बहुरानी आती है तो सास कहती मेरी बहुरानी आ गई अब तो भाई घर की मालकिन आ गई अब उसका प्यार करो थोड़ा काम धंधा करें चाहिए उसको दो आप भजन में लग जाओ पुरुषों को भी चाहिए कि लड़के काम करने वाले हो जाए तो आप भजन ध्यान में लग जाओ प्रलोक का सिद्धि करो। आज ये बात नहीं है मरे तब तक काम करो धन लाओ धन लाओ। मैंने पूछा इस उधर के महाराज जितना धन आप कमाते हो 5-7 पीढ़ी तक आप रोटी खा सकते हो इतना होकर आप कमाते हो तो करोगे क्या पैसों का सदे वो बोले कि स्वामी जी इसका जवाब हमारे पास नहीं है क्या करूँ जितना 10 लाख 10 लाख करोड़ रुपया जमा हो गया अब करोड़ रुपया मैं से खर्च कर दे 1 लाख तो ये छोरा तुम्हारी अकल गई है मूर्ख खर्च करते हो 2 लाख 2 लाख 2 लाख कुछ रोजाना हर एक वर्ष में पैदा हो जाए संग्रह होना चाहिए संग्रह खर्च करते हो तो संग्रह की अल्लाह लगाओगे तू भी लगाओगे क्या करोगे ये अकल है आप संग्रह किए जाओ। अरे करेंगे क्या इसका कोई उत्तर नहीं क्या करेंगे अरे पाप करते हो झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी सेल टैक्स चोरी इनकम टैक्स की चोरी कर्जे धन इकट्ठा करते हो अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ति एकादशे समूल से विनश्यति। तो इसको छोड़ो भाइयों बहनों आप अन्याय पढ़ाओ भगवान का भजन करो भगवान का चिंतन करो नाम का जप करो कलयुग में नाम की बहुत विशेष में नाम है ना है चौ दुख सौ श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आनु पाओ और घर में बड़ों को नमस्कार करो। मैंने माताओं से कहना है कि आप जी खटपट बजती है भाइयों को चाहिए कि अपने भाई है चाचा है ताऊ है बड़े हैं भाई है भुजाई है उनको नमस्कार करो स्त्रियों को नमस्कार करो तो दूर से माँ के चरणों में मस्तक टेक कर नमस्कार करो। मैंने कहना है आप सास के चरणों में अपना मस्तक टेक कर नमस्कार करो। लड़कों को चाहिए बूढ़े माँ बाप जिनके घरों में वे बड़े भाग्यशाली हैं जो चरणों में मस्तक रखकर नमस्कार करो आशीर्वाद मिलती है अभिवादन शील से नित्यम वृद्धोप से बिना सत्वांत से वर्धनते विद्या शो बलम। घर में जो बूढ़ों की सेवा करता है नमस्कार करता है अच्छा संग करता है आयु विद्या यशो बलम आयु बढ़ती है संसार में कीर्ति होती है शरीर में बल बढ़ता है निरोग होता है आयु और विद्या आती है। तो ऐसा घर में अपना काम ठीक तरह से बढ़ोगे नमस्कार करो कितना प्रेम का काम हो। आज से ही बहनों से कहना है कि अपने बड़ों को नमस्कार रोजाना करो हर हमें सुबह शाम मैं पूछता हूँ कि होली दिवाली का करते हैं अरे होली दिवाली तो भोजन बनाने पर खर्चा ही लगे रोजाना खर्चा ही नहीं लगे नमस्कार तो करो इसमें क्यों खर्चा होता है बताओ बड़ों हिंदू में बात है, आशीर्वाद मिलेगी बड़ों से, रोजगार उनकी आज्ञा पालन करो, कह जैसे करो तो कितना आपको लाभ होगा। जितने अच्छे अच्छे पुरुष है उनके हृदय से आशीर्वाद मिलेंगे, तो प्रेम का बर्ताव करो जिससे ठीक हो जाए। वह एक छोरी है, जैसे आप छोरी में बनाओ काम सिखाओ, कहते काम तू मत करे, तू एक कर रही नारा उजरा पांति हो जाएगी, तू इकला ले लेगी जब तेरे के ले जाएगी। ऐसी चोरी सिखाते हो, चोरियों को ऐसी बनाते हो, वो बना रहे हो हमारे, और कहते हमारी बहू अच्छी नहीं आई तो थे दूसरा बहू कैसी भेजी है, ऐसी तेरी बहू ऐसी आवेगी तो स्वार्थ का त्याग कर दू, कितनी बढ़िया बात आपकी हिम्मत में। कन्या का संबंध होना कठिन होता है, उसमें एक सज्जन मेरे चूर के वो कहते थे कि मेरे कन्याओं का संबंध बड़ा सुगमता से हो गया, क्योंकि बेटों के ब्याह में उसने धन दिया नहीं तो उनकी बेटियों की सुगमता में ब्याही गई। अब वे बेटियों का धन आदर देते हैं, वो कीमत होती है, बेचारा आदमी पूछ नहीं सकता, बेटी का बाप पूछता है कि भाई मेरे कन्या बड़ी हो गई, आपका प्रेम है, 1,00,000 रुपया तो हमारे कह दिया, हम लिया ही नहीं, 1,00,000 रुपया कीमत बड़े सो पावे, छोरा लीलाम हो रहा है। ये कोई मनुष्य बना है ये छोरा जैसी लीलाम करवा नहीं, अपने कन्या कुंकुम हम क्या चाहिए, ऐसे ब्याह में हमने देखा कन्या कुंकुम, कुंकुम कन्या है जो रोही कर रहे वो ठीक है, जैसे अपना ब्याह कर दो, ऐसे दिन घर में उस घर में कमती नहीं रही है, मैं देखा ऐसा ब्याह। शेर जी के सामने आई शिकायत थी जयदा जी के सामने, उन्होंने सत्संग सुनी तो वो क्या मैं दहेज नहीं लूंगा, तो वो ब्याह होता वो ससुराल गया भी है हमारे जवाई लेता नहीं, इसको हम अपने बेटी देना चाहते हैं, तो शिकायत की शेर जी के पास, शेर जी करे आप साफ देता विकास है, शेर जी दादा कहा तो हाथ ऐसे कर दिया मानो की हाथ ही की, तो त्याग से शांति संत और महात्मा और ब्राह्मण हो कोई बहन हो भाई हो, त्याग से प्रशंसा होती है, तो दूसरे के धन को चाहना करने ये बड़ी पतन की बात है। इस वास्ते अच्छी अच्छी बातें धारण करो, शास्त्रों में लिखी है वे शास्त्र पुस्तकें बहुत सी आई हुई, पुस्तकों में पढ़ो, मैं आपके एक दिन में कितने ही बताऊं, आप लोगों का उत्साह देखकर हमारे मन में आती ऐसी बातें बताऊं, बहुत बातें हैं मेरे पास में सुनाता हूं, मैं सुबह भाष सुनाता हूँ फिर भी सुनाता हूँ, आप सुनो पूछो तो बताऊं, अब कितनी बताऊं बताओ समय तो थोड़ा, तो आप कृपा करो पुस्तक पढ़ो और सत्संग में आओ सुनाओ मारा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।